Bismillahirrahmanirrahim. Bugün inşallah sohbet muhteremler, Allah için sevmek. Hubbülillah deniyor buna. Allah için sevmek. Bunun tabii önemi nedir? Bunun nedir sevabı, fazileti? İnşallah konumuz bu olacak. Önce tabii Kur'an'dan başlayacağız, ayet-i kerime başlayacağız. Mevlam şöyle buyuruyor ayet-i kerimesinde, Bismillah. El-ehillâ'u. Ehillâ, Halil'in çoğulu. Halil, birbirini sevenler, dostlar demektir. Yani dünyada, bu dünyada birbirini seven dostlar. Yevme izin, o günü, mahşer gününde, mahşerinde bâluhum libâldın adü. Onların mahşerde bazısı bazısına orada adavette olacak. Adavet nedir? Düşmanlık olacak. Kimler? Dünya dostları. Dünya için birbirini sevenler. Ya da dünyada aynı kötü yolda olanlar, aynı meşrepte, aynı kötü yolda, içki masasında, fuhuş yolunda, kumar yolunda, şer yolunda. Bu gibi kötü yolda birleşenler, bidatçı birleşenler, bunlar birbirini sevenler, mahşer yerinde birbirine düşman olacaklar, düşman. Tabi sur üfürüldü mahşerde muhtemelenler. İki defa sur üfürülecek. Nedir sur? Tabi görmeden bilemeyiz muhtemelenler. Ahiret alemi başka bir alem. Yalnız öyle bir ses çıkacak ki dağlar, yerler paramparça olacak. Gökler tamamen dağılacak. Öyle bir ses olacak. İşte ikinci surda bütün canlılar dirilip kabrinden kalkacaklar. İkinci surda. Dünyada inanmayanlar, kıyamet olacağı inanmayanlar, tabi onu görünce artık işten geçti. Ne yapacaklar? Dünyada birbirini kötü yola sevk edenler, birbirini teşvik edenler kötü yola. Genelde muhteremler, kötü yola gidenler, Müslümanlardan daha yoluna bağlı onlar. İnancına daha bağlı onlar böyle. Daha inatçı onlar. Şöyle ki en basiti, kötü bir düğüne giden bir kadın bile yalnız gitmez. Sadıcalı bir düğün var, haram var, içki var, her kötülük var. Öyle bir düğüne giden bir kadın bile yalnız gitmez. Komşusuna söyler, ona söyler, kızını alır, torununu alır, öyle gider bak muhteremler. Ben buna özen dikkat gösteriyorum muhteremler. Dikkat gösteriyorum. Yani yaşlı kadın bile, namazını kılan kadın böyle, başı örtülü, yaşlı kadın bile, bakıyorsun, düğüne giderken ya kızını ya da torunlarını alıyor bak. Genç kız torunlarını alıp oraya gidiyor. Camiye giren bir baba, bir dede camiye gelirken oğlunu getirmiyor, torunu getirmiyor bak muhteremler. Onlar daha kötü inancına daha bağlı, onlar birbirine bağlılar bu şekilde. Şimdi tabi ne olacaklar? Mahşerine kalktı. Ne yapacak? İşte sen sebep oldun. Sen beni baştan çıkardın. Sen beni o yola ittin. Diye birbirine orada tabii düşmanlık olacak. İllel müttakîn. Her şeyin bir istisnası var. Mevla buyuruyor. İllel müttakîn. Ancak müttakiler orada bunlara birbirine düşman olmayacaklar, müttakiler. Kim müttaki? Müttaki vikaye kökünden geliyor. Vikaye korunmak demektir. Dünyada günahtan korunan, haramdan sakınan kişilere ismi farisikasıyla müttaki deniyor. Ancak işte müttakiler, dünyada tekva sahibi olanlar, tabi bunların da dostları var kendilerine göre bunların da. Bu konu zaten asıl konu bugün inşallah. Bunlar ne yapacaklar? Bunlar mahşerde bunların dostluğuna devam edecek. Bakın muhteremler. Yani çok önemli bu nokta ama. Çok önemli. Demek ki dünyadaki müttaki tekva sahipleri, yani Allah için birbirini sevenler, bunların dostluğu, sevgi, muhabbeti mahşere devam edecek. Neresi önemli bunun? Bak muhtemelen. Önemli olsa şurası. Annenin kızından kaçtığı günde bakınız. Mevla buyuruyor ya. Yevme yefirul mer'u min ehihi ve ummihi ilah. Bak Mevla buyuruyor. Yevme öyle gün ki yefirul mer'u kişinin kaçtığı. Hem de burada bak, firarla geliyor böyle. Annenin kızından, babanın oğlundan, eşin eşinden, kardeşin öz kardeşten kaçtığı günde, öyle bir günde ve diğer dostlar birbirine kavga tartıştığı günde Allah için birbirini sevenler mahşerde yine dostluğu, sevgisi devam edecek. Önemli burası bak muhteremler. Önemli burası. Nesep kardeşi, ana babi nesep kardeşi ondan kaçacak mahşerde. Annesi kaçacak ama din kardeşi, Allah'ın sevdiği din kardeşi oradan kaçmayacak, yardım edecek. Allah Teala buyuracak ki onlara, İnşallah biz onlardanız, öylesi merhamet inşallah. Ya ibadi, Allah buyuracak. Ey kullarım. Burada aslında bir ye vardır, ibadi aslında, hasbediliyor burada. Mevla buyuracak mahşerde, ey kullarım mahşerde. Allah tarafı böyle ey kullarım deyince, mahşerde herkesi bir bu, uyaracak herkes. Acaba Allah kime kulun diyor. Tabi Allah kuluna kabul etmiş. O da Allah'a kulluk etmiş yani. Herkes bakacak. Mevlam şöyle buyuracak. La havfin aleykümül yevme. Bugün size korku yok. Bugün size korku yok. Mahşer günün en önemli noktası korku. Korku böyle. İnsanları çıldırtan korku mahşerde. Kabir çatlayacak. Kabir alt üst olacak. İçindeki mevtayı dışı atacak böylece. Yani tekrar dirilmemek kimse elinden değil. Değil muhteremler. Ya. Nasıl dünyaya geldik? Biz dünyaya geldik? İsteğimize mi geldik? Yok. Mevla bizi yarattı. Keşke doğmasaydık. Elimizde mi? Değil muhtemelen. Elimizde değil böylece. Hatta bazen anne baba bile istemez. Olmasın ister. Yani engelleme çalışır ama Allah'ın takdirinde varsa onu kimse engelleyemez. Yine dünyaya gelecek kişi böylece. İşte bu dünyaya gelmek, doğmak elimizde olmadığı gibi mahşere tekrar dirip kalkmak o da elimizde olmayacak. Zaten müminle kafir burada ayrılıyor işte. Ayrım burada oluyor. Mümin buna iman ediyor. Tekrar dirilmeye. Kafir bunu inkar ediyor. Tekrar dirilemez insan diyor. Nasıl dirilemez be? Nasıl dirilemez be? Niye insan dirilemezsin? Mevla bizi neden yaratıyor baştan? Topraktan yaratıyor işte. Topraktaki elementlerini yaratıyor Mevla bizi. Havadaki su karışıyor buna. Hava karışıyor. Güneş ısı buna karışıyor. Ne oluyor? Önce bitki kökleri emiyor bizi. emiyor topraktan bizi. Önce biz bitkiye dönüşüyoruz. Sonra o bitki insan yiyor. Hayvan da yiyor bazen ama eti yiyen hayvanı eti yiyoruz, sütünü içiyoruz. Yine bir de dönüşüyor bu şekilde. Bitki yiyor, insan yiyor. İnsanda kan oluyor muhteremler. İşte sperm oluyor. İnsan oluyor muhteremler. Allah'ın kuruna düzen bakınız. Allah'ın kuruna düzen böylece. Allah'ın düzeni dünyada kurulmuş. Ne var? Dünya madde alemi olduğu için burada her şey birbirine bağlı sebepler var. Kuru toprağı, atom elementler. Onda insan olmaz. Ne lazım? Mutlaka önce çamur haline gelmesi, ıslanması gerekiyor. Yani çözümlenmesi, erimesi gerekiyor. Böyle yağmur yağdı böyle. Çözümleniyor. Boza kıvamına geliyor. Sonra bitki kökü bunu emiyor muhtemelen bak. Bitki bunu emiyor, çekiyor böyle. Allah'ın bir güç kuvvet vermiş, cazibe dönüyor buna. Onu çekiyor, alıyor. Bitki kökünde elementler sanki bir laboratuvar bitki kökü mudur? Sanki bir laboratuvar burası böylece. Onun işlemden geçiyor böyle, kimya işlemden geçiyor orada. Sonra gövdeye veriliyor. Ağacın yaprakları da havadan o karbondioksit alıyorlar. Günün ışığını alıyorlar efendim. Birleşiyor, insana gıda oluyor işte. İnsan bu ne yiyor? İnsanda kan oluyor, hücre oluyor, sperm oluyor. Kadın da yumurta alıyor mesela. Mahşerde Allah-u Teala oradan başka düzen kuracak. Ama Allah'ın kurduğu düzeni kimse değiştiremiyor mahvede. O da var. Ne diyor buna? Sünnetullah, adetullah, velen tecide. Bak Allah buyuruyor. Velen tecide, ketin bulamazsın, sünnetullah değiştireceğim öyle mahvedemler. İşte mahşerde, ikinci surda, ne olacak? Yine toptaki elementler, çürüyen bedenimiz toprağa dönüş, aslına dönüştü. Gene gökten yağmur yağacak, gene güneş çıkacak orada. Ne var ki? Bitkiye dönüşmeden hemen ana karnında oluşu gibi toprakta insan bedeni olacak orada. Allah da o düzeni kuracak. Orada her şey o düzene göre olacak orada. İnsan kabirinden kalktı. Tabi oradayız biz de yani. İnsan deyince ondan başka değil. Biziz yani orada. Kalktık kabrimizden. Bakacağız ki muhtereme bakını bakacağız ki sur üfürülüyor böyle. Dünya başka dünya olmuş. Ne bir deniz yatağı var, ne göl yatağı var, ne yüksek tepeler var, ne ağaç orman var böyle. Dünyanın aslı değişecek. Dünya başka maddeye dönüşecek. Yani gümüşümse beyaz bir madde dönüşecek dünya böyle. Dünya çok ama çok dünya büyüyecek böyle. Güneş de büyüyecek. O gün dünyaya güneş yakın olacak muhteremler. Güneş böyle yakacak, yakacak, yakacak. İnsanlar kabrinden tabii kefen çürüdü muhteremler. Kefen yok. Orada elbise de yok şimdi kabirde. Çıplak kalkacaklar böyle. Hazreti Ayşe Validemiz sordu peygamberimize. Ayşe Validemiz peygamber sordu. Ya Resulallah, insanlar mahşere çıplak mı gelecek? Çıplak gelecek ya Ayşe. Ne var kabirde? Elbise yok ki orada. Kefen de çürüdü. Çıplak gelecek. Hazreti Ayşe Validemiz çok utangaç. Tabii çok hayalı. Kızardı o anda böyle. Sanki o anda mahşere kalkmış gibi. Ya Resulallah. Utanırım ben çok orada ama o şekilde. Peygamber buyuruyor şey böyle. Ya Ayşe. Ya Ayşe. Bu peygamber de. O mahşer öyle gün olacak ki. Nefsi nefsi olacak böyle. Nefsi nefsi olacak. Kimse orada kendini bile göremeyecek. Korkudan göremeyecek. Sur üfürülüyor. Gökte paramparça, yara paramparça olmuş, cehennem ortaya getirilmiş, güneş yakıyor, yakıyor, yakıyor güneş. Zebanilere koşuşuyorlar. Nefsi nefsi olacak, buyurdu. İşte bakın muhteremler, o gün insan ne lazım o gün kişiye? Önce korkudan bir kurtuluş, emniyet. Bak, Mevlam buyuracak ki, elhamdülillah, dünyada tekva üzere yaşayanlar, bu halde ölenler, dünyada birbirini Allah için sevenler, onlara Mevlam şöyle buyuracak bakınız. Ya ibadi, ey kullarım, size korkuyor, korkmayın siz. Siz korkmayın hiç böyle. Ne güneşin ısısından korkun, ne zebaninden korkun, ne cehennem korkun, ne hesaptan korkun. Size korku yok. Bu tabi nedir insanlara deyince bir ilmet verir bu şey. Elhamdülillah, bir rahatlama. Vela entüm tahzenün. Arkadan Mevlam buyuracak, sizler mahzun da olmayacaksınız. Mahzun, hüzün duyma, kederlenme. Arada ne fark var? Korku, hüzün. Ne farkı var? Korku gelecekle ilgili, hüzün geçmişle ilgili oluyor. Yani geleceğinizden korkmayın, bir de geçmişinize üzülmeyiniz. Eyvah dünyaya aldanmışım diye üzülmeyiniz Mevlam bir. Aldanmadınız dünyaya. Tabi bu müjdeyi alanlar orada. İnşallah Mevlam bizi ondan eylesin. Muhtemelen dua Allah'a dua edelim inşallah. Tabi elhamdülillah ki Mevlam verdi, garantiyi verdi. Kullarımıza korku yok. Hüzün de yok. Yaptığınızı yeter. Peki kimler bunlar şimdi Mevlam buyuruyor? اَلَّذِينَ اَامُنُوا بِعَيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِم۪ينَ اَلَّذِينَ Bunlar öyle insanlar ki iman ettiler amönü. بِعَيَاتِنَا Ayetlerimizin hepsine. Ayet, ayetin çoğulu oluyor. Mevlam buyuruyor. Bunlar Kur'an'da Allah'ın ne emri varsa, Mevlam bize ne haber vermişse hepsi elhamdülillah inandık, inananlar bunlar. Elhamdülillah. Şu olacak, olacak. Şu haram, haram. Şu helal, helal. İnandık. Yalnız tabi inandım deme yeterli mi? Hayır. Mevla buyuruyor. Vekânü müslimîn. Bir de Allah'ın ayetlerine tam bunlar teslim olmuşlardı bak. Tam Allah'a hemen teslim olmuşlardı. İslami doğrultuda o çizgide yaşıyorlar. Efendim zaman böyle yok. Buna tanımıyorlar mı? Zaman tanımıyorlar böyle şey. Şimdi günümüzde çok böyle imanı zayıf kişiler hemen kabahatı zaman atıyorlar. Efendim işte bu zamanda böyle böyle. Halbuki bu zamandan çok ama çok daha kötü zamanlar da vardı. Mekke döneminde Peygamberimiz yeni tebliğe başlayınca emin olun muhtemelen bugünden, bu zamandan çok ama çok daha kötü zamandı. Ahlak sıfırdı ahlak. Kadınlar şırılçıplaktı o dönemin kadınları böyle. Açıkça fuhuş yapıyordu kadınlar. Çok işin babası belli değildi. Açıkça fuhuş yapıyor kadınlar. İçki, kumar hepsi yerindeydi. Bir de İslam'a baskı daha da fazlaydı. İşkence, zulüm daha da fazlaydı. O dönemde, o ortamda ne yaptı Müslümanlar, sahabeler? İslam'ı tam yaşadılar mı? Yaşadılar muhteremler. Yaşadılar böylece. Onun için kabahat bizde muhteremler. Kabahat nefsimizde. Kabahat zamanı değil. İşte Mevla buyuruyor. Önce iman et inandılar. Ve kânü müslümin ayetlerine tam teslim oldular Mevla buyuruyor. Şimdi bunlara esas büyük müjde şimdi başlıyor. Mevlam buyuruyor. Buyuracak yani orada inşallah. Üdhulul cennete. Mevlam buyuracak. Üdhulul cennete. Kullarım buyurun girin cennete bak. Allah'ın daveti. Bir meleklerin daveti olacak orada. Cennetin önünde Rıdvan denen melek davetecek. Bunlara girince bunları direkt Allah Teala bunlara davet edecek. Udhulul cennete. Kullarım buyurun girin bakalım cennete. Yalnız mı? Yok. Entüm ve ezvacüküm. Hem siz kendiniz hem de zevceleriniz. Zevceleriniz. Tabii insanın zevcesi de erkekse tabii hanımı. Kadınsa kocası tabii muhtemelen. Kocası. O da elhamdülillah böyle tekva üzerine yaşamış ölmüşse, bu halde o da ölmüşse, bak Mevlam buyuracak. Yani bunlara mahşerde çok ama çok kısa bir hesap olacak bunlara. Çok kısa hesap olacak. Aslında mahşer yerinin uzunluğu 50 bin yıl. 50 bin yıl mahşerde aç, susuz, çıplak, kızın güneş altında ve korku içerisinde hesap var. Bunların hesabı ne kadar kısa olacak? Bir farz namazı kılacak kadar. Bak muhtemelenler. Bir farz namazı kılacak hesabı olacak bunların. Hepsi tamam. Hepsi tamam. Mevla hepsini biliyor. Amel defteri tamam, şahidi tamam, namazı tamam, orucu tamam, bu tamam, bu tamam, hepsi tamam, tamam, tamam. Bir farz namazı, dört rekat farz namazı bak, sünneti hariç. Bir farz namazı kılacak kadar tesbih ayrı, duası ayrı. Yani dört rekat farz namazı kılacak kadar bir zaman içerisinde bunun hesabı tamam. Kulun geçin bakalım. Ayrılın bakalım sıradan. Ayrılın bakalım. Nereye bunda Allah'ın izniyle? Sırat köprüsü var. Onu geçecekler ama farkına varmayacaklar bile. Sırat köprüsü var. Niye farkı varmayacaklar? Şimdi burada bir ateş, alev olsa, ateş yanıyor, büyük ateş, alev alev. İçinden elimize böyle hızlı geçsek, hiçbir şey olmaz elimize. O an biraz yavaşça geçtik mi, elimiz yanar böylece. Hele tutsa elimizi birisi, elim başlar, deriler, etler yanma, kokmaya başlar. İşte Sırat Köprüsü, altı cehennem. Alevler yukarı çıkıyorlar bu şekilde. Ama elhamdülillah Allah'ın sevgili seçkin kulları tabii yıldırım gibi yani ışık hızıyla böyle onu geçince elhamdülillah hatta ondan soracaklar cennete varınca diyecekler birbirlerine dünyada bize haber verelim işte Sırat Köprüsü var diye biz onu görmedik diyecekler. Meleklere soracaklar. Melekler soracak meleklere. Ana Sırat Köprüsü'nü biz göremedik, oradan geçmedik mi? Geçiniz ama farkına varamadınız. Varamadınız. İşte Mevlam buyuruyor. Ey Mevlam buyuruyor kullarım, mütteki kullarım. Siz ve eşlerinizle beraber cennete girin bakalım. Tuhberun. Bak, tuhberun. Ey tuhbehubur. Allah'ın bir lütfu karşısında, Allah'ın bir rahmeti karşısında bunlar o kadar sevinecek ki bu kullar, aşırı sevinçten. Artık bunları gören karşıdan anı bize belli olacak, yüzlerinden böyle. O sevinç böyle, gözleri kamaşacak, yüzleri nur olacak böyle işte. Bu şekilde cennete girecekler. Tabii ümit kesilmez Mevlamız'dan muhteremler. Mevla dua demiş inşallah. Bizim ona erisin inşallah. Şimdi gelin inşallah için sevmek ilgili bir iki adı şerif inşallah. Konu olarak inşallah. Sahabe-i kiramdan Hazreti Muaz bin Cebel vardır. Muaz bin Cebel Hazretleri. Sahabelerin her birinin ayrı bir özelliği var muhtemelenler. Peygamberimiz biliyorsun şöyle buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, Eshabın yıldızlar gibidir. Eshabi ken nücumi. Eshabın yıldızlar gibidir. Bak. Güneş peygamberin aleyhisselam. Yıldızlar gibidir. Her bir yıldızın ayrı bir özelliği vardır. Dünyaya bir etkisi vardır dünyaya da. İşte sahabelerin her birinin de ayrı bir özelliği vardı. Hazreti Ebubekir iman konusunda, Hazreti Ömer adalet konusunda, hakkı söyleme konusunda. Hazreti Ömer biliyorsun muhteremler, sabah namazını kılmak üzere mihraba geçti Hazreti Ömer. Mihraba geçti, namazı kıldıracak. Hazreti Ömer önce dolaşırdı, safları dolaşırdı, Elinde değnek, asa dolaşırdı saflara, şöyle bakardı. Sen sırtını geri çek, omuzu ileri al, böyle sobayla. Da dövmez tabi de, işareti. Sonra mihraba geçti, tekbir aldı. Sesi gürdü. Davut sesi vardı. Bilhassa tekbiri çok gür olur tekbiri. Allah-u Ekber deyince, uyurdu onu böyle şeyle. Uyurdu insanları, öyle tekbir alırdı. Meclis çınlardı böyle şey. Öyle bir tekbir aldı. Allah-u Ekber dedi, herkes bir şey aldı. İşte o anda onu ödecek olan kişi mecusi köle idi kendisi. Tabi konuya girmeyeceğim fazla muhteremler. Hançer. İki tarafı keskin. Bir de bunu zehirlemiş. O dönemde meşhur bir zehir varmış. O zehirleri alan yaşamıyormuş. Hançerini zehirlemiş. Arkadan saldırdı. Kaç yerini sapladı, böyle karnını falan yardı, başlık falan dışarı çıktı Hazreti Ömer'in. Şimdi bakın muhteremler, bir de sahabenin kıl namaza bakın bir de bence. Hazreti Ömer tabi düştü yere, yere düştü. Arkada baktı, Hazreti Abdurrahman bir Af Hazretleri vardır. Aşırın Beşli'den, onu çekti, bir araba geçirdi. Hazreti Abdurrahman bin Af Hazretleri'nin de hali de yumuşak, sesi de çok sakin sesi vardı böyle. Yani kısık sesi vardı. Hazreti Ömer tekbiri aldı. Cemaat namaza durdu. Tabi ona uydular. Hazreti Abdurrahman bin Af Hazretleri Fatih okumaya başladı. Hazreti Ömer yaralı. Kenara çekildi. Tabi tutuyor etrafı, kıvranıyor böylece. Hem zehirli hançer, kendi kıvranıyor. Hazreti Abdurrahman Fatih'e başladı. Namazda bulunan sahabeler tabi arasından tabi'in de aralarında var. Bunlar şaşırdılar. Acaba Hazreti Ömer niye okumuyor? Niye mihraptan çekildi de onu vekil etti? Halbuki bakın muhteremler, Hazreti Ömer'i vuran katil. Hazreti Ömer'den sonra yanında bulunanlara saldırdı, yakalamış saldırdılar. 17 kişi daha vurdu orada bakınız. 17 kişiyi daha vurdu hançerde bu şekilde böyle. Arbede oldu mihrabın yanında. Arbede oldu böyle. Oradakiler ona sağ yakamı koştular, namazı bozdular. 17 kişiyi daha yaraladı. Sonra sahabenin biri cübbesini çıkardı, attı üzerine. Cübbe sarılınca baktı ki yakalanacak. Bu da kendi kendine vurdu. İntihar etti kendi kendine. Yani meşritte böyle bir arbede oluyor bakınız. Bir kargaşa oluyor bakınız böyle şey. Bu kadar bir gürültü patırtı oluyor da diğer namaz kılanlar öyle ki namazı vermişler ki bunu duymuyorlar, farkına varmıyorlar. Hiç farkına varmıyorlar. Tabi namazı müddet baktılar ki Hazreti Abdurrahman o imam oldu. O zaman fark etti Hazreti Ömer'in şey olduğunu, vurulduğunu. Buraya ben şuradan geldim Kore'ye muhteremler. Hazreti Ömer'in meşrebinden yani hakkı söylemedeki şeyine. Hazreti Ömer eve götürüldü şimdi. Tabi o günün cerrahı dikti onu. Ama bayıltmak yok. İlaç yok da muhtemelen. Uyuşturmak yok böylece. O şekilde ne eli dikiyorsa dikti böylece. Bağırsaklarını falan dikti. Bal şerbeti içirdiler. Bağırsaktan dışarı çıktı. Dışarı kaçırıyor. Tekrar bir sefer de amel etti. Tekrar dikti. Devam, süt verdiler. Süt de bağırsaktan dışarı çıktı. Dedi ki o diken hekim, Ya Ömer, vasiyetini yap. Vasiyetini yap. Artık Mevla'ya kavuşacaksın sen. Açık tabii söyledi kendisine. Vasiyetini yap. O anda Hazreti Ömer'e bir genç ziyarete geldi. Hazreti Ömer'e çok seven bir genç. Hazreti Ömer'e ziyarete geldi Hazreti Ömer'e. Hazreti Ömer iki ameliyat oldu. Canlı canlı dikiliyor yani ben muhtemelen. Ve bağırsakları içi o alete canlı canlı dikiliyor böyle işte. O durumda sahneden kıranıyor, beden tamamı zehirlenmiş. Bir genç, onu çok seven genç, ta başlara geliyorlar da, bir genç ziyaretine geldi. Ağlıyor genç. Ya emrel müminin, şehadetin Allah kabul buyursun. İşte bir de şefaatçi ol mahşerde, seni Allah'ı çok seviyorum. Hasan bir baktı, etekleri çok uzun gencin. O zaman da bazı şeyleri gösterici sevenler uzun giyerlerdi de, tabi uzun giyince yere dokunuyordu böyle. Tabi etekler pisleniyordu. Peygamber bunu men etmişti. O genç de herhalde yeni Müslüman olmuş, neyse tabi bilmem ismini işte gencin. Şimdi bu genç de uzun giymiş, Hazreti Ömer'e böyle hem rica ediyor, hem ağlıyor, işte ona hem şifa diliyor Mevlamız'dan. Öyle hakikaten onu seviyormuş, gerçekten seviyormuş onu. Hazreti Ömer baktı, Kur'an'a baktı da, buraya gel bakalım, eteklerin uzun, hemen onu kes bakayım buraya, hemen kes onu bak. Ölüm halinde, o anda ilahimle gene tebliğ eden böylece. Bunu kes, bu sürüklenmesin diye böylece. Şimdi sahabelerin, her birinin muhteremler, ayrı bir özelliği vardı işte böyle. Hazreti Ömer adalette. Hatta Mahmud'un aşırı laf, bir şey daha anlatayım adam inşallah anısını daha. Hazreti Ömer'in bir oğlu, birkaç oğlu var onun. Bir oğlunun biri, nasıl olsa artık bilerek, bilmeyerek sekir eden, yani sarhoşluk veren bir şey içmiş. Tabii şarap mı değil de, başka neyse ama sekir veren, yani kişiyi sarhoş eden bir şey içmiş ve sarhoş olmuş ama. Sarhoş olmuş. Hazreti Ömer halife, devletin başı. Tabi Hazreti Ömer'e intikal ediyor mesele. Oğlun sekir halinde, oğlun yani sarhoş olmuş, şey içmiş, sarhoş olmuş. Getirin bakalım buraya. Getirirler. Ne gerekiyor? 80 değnek kurması gerekiyor. 80 değnek kurması gerekiyor. Hazreti Ömer soyundu üzerine, soyun, yat bakalım buraya. Bak da yatırdı oraya. Cemal önünde böyle. Hazreti Ömer kendi böylece. Ehad, iznen, selase, erba, hamse, sitte, sebah diye sayarak bir şekilde, sesli sayarak bir şekilde 80 değneği, hem de oğlunu çok severdi ama. O oğluna böyle vurdu. Oğlu da öldü, bak muhtemelen. Oğlu o sopada öldü. Öldü. Hazreti Ömer sesini tamamladı, o zaman fakat oğlu ölmüş. Sopaya bıraktı, oturup yere ağlama başladı Hazreti Ömer. Ağlama başladı Hazreti Ömer. Dedi, ya emrel müminin, biraz hızlı vurdun sen buna. Madem bu kadar seviyordun, alacaktın bunu, biraz da yavaş olsaydın. Birden bir Hazreti Ömer suyu değişti. Ben ölümle ağlamıyorum. Acaba başkana vurdum ki oğluma vurabildim mi acaba? Oğlumun acaba yavaş mı vurdum acaba? Acaba bir haksız işledim bu arada. Allah bunu soracak. Ben bu işe ağlıyorum dedi muhtemelen bakanlar. Oğlu öldü. Onun sopasıyla oğlu ölümle ağlamıyor da. Acaba evladım diye bu şefkatle acaba daha yavaş mı vurdum acaba? Onun için ağlıyorum dedim muhteremler. İstaf eder, devlet reis tabi. Şimdi konuşuyordum muhteremler, sahabeden Muaz bin Cebel Hazretleri. Yani sahabelerin her bir yıldız ya, her bir yıldız. Her biri bin insanın peygamberi gibi. Hadis-i şerif bunlar. Hazreti Muaz bin Cebel, o konuyu düşün burada. Hazreti Muaz'la muhteremler, Ensar'dan Medine'li, ilk Müslümanlardan, Medine ilk Müslümanlarından. Yani Akabe'de biat eden 73 kişinin birisi. Kendisi de ilk Müslümanlardan. Yaşı 18 yaşında. Yaşı 18. Çok akıllıymış. Çok zeki. Çok hafıza kuvvetliymiş. İlk Müslümanlardan. Peygamberimizden sonra Hazreti Muaz bin Hazretleri bir ara Şam'da biraz kaldı. Şam'da kalınca tabiinde bir anlatıyor. Havlani deniyor. İdris Havlan Hazretleri. Havlan Şam'ın bir köyü. Şam'ın bir köyü. Bu Havlan'dan gelen İdris Hazretleri Şam diye meşrine geldim diyor. Meşreye geldim. Öğle ve iki namazıymış gündüz. Baktım diyor, meşri ortasında bir kalabalık izdiham. Kim oturur, kim ayakta? Bütün halk toplanmıştır bir yere. Merak ettim. Acaba kim geldi ki buraya? Gelip baktım diyor, tanımadığım biri, henüz o zaman daha genç, o zaman daha kendisi, bir genç. Ama fakat çok nurlu böyle diyor. Çok nurlu bir genç. Herkes ona bir şey soruyorlar. Onu soruyorlar, ona cevaplandırıyor. Ama halkın nefesi kesilmiş böyle. Yani nefes tutulmuş, kimse bir yere bakmıyor. Herkesin gözü onda, ona bir şey soruyorlar. O da onlara tebessüm ederek cevap veriyor. Sordum dünyamdakine, kim bu? Tanımıyor musun sen bunu? Tanımıyorum. Bu Muaz bin Cemel. Muaz bin Cemel Hazretleri bu. Resulullah'ın sahabesi bu. Şimdi o dönem muhteremler tabi'in dönemi. Yani sahabeler bayağı bir çekilme başladılar. Resulullah gitti. Şimdi sahabenin daveti İslam'a gelenler tabi peygamberle yakın bir dönem olduğu için de henüz peygamber ruhaniyetine etkisi daha var onlarda böyle. Var. Ama peygamberi görememenin onda bir hüzün var o insanlar tabiinde şimdi. Eyvah! İşte 5 sene önce daha olsaydım, Resulullah'ı görecekmişim. Hatta kimisi 6 ay önce olsaydım, yani Medine'ye varsaydım, peygamberi görecektim diye, peygamberi göremeyen tabi'in hazretlerinde müthiş bir hüzün onlarda böyle. Yani çoğu zaman geldi ki çoğu o acıdan evine giremediler. Evine giremediler. Hatta işlerinde bazıları peygamber zamanında olgunluk çağında, biliyor çağında. Medine tabi uzandı ama. Duymuş. Medine Allah'ın bir peygamberi, hak peygamberi Resulullah var diye böyle. Duymuş. Hatta iman etmiş bazıları, gıyaben iman etmişler bazıları. Fakat ne yapmışlar? İşte inşallah giderim Medine Resulü ziyarete giderim diye ihmal etmiş ama. Hele şu devem bir doğursun bakayım. Hele şu çocuğum olsun bakayım. Hele şu hurma bir zaman toplansın bakayım diye. Böyle işte şu bu derken oyalanmışlar. Bazıları yola çıkmış. Yola çıkmış bazıları. Tabi deve ile Medine'ye doğru geliyor bazıları. Geliyorlar Medine'ye doğru geliyorlar. Hatta biri muhteremler onun şeyi çok olayı acı yani böyle. Medine'ye yaklaşınca bir koyun çobanına rast geliyor. Koyun çobanına rast geliyor. Koyun çobanı koyunlarına bırakmış. Koyunlar dağılmış. Kocamanı kapaklamış böyle bir yere. Ağlıyor. İniyor diyor aşağı. Çobana gelip selam veriyor. Hiç çoban bunu görmüyor bile. Ağlıyor çoban. Ve aleyküm selam. Kardeş ne oldu hayrola? Neye ağlıyorsun? Kurtlar koyunları mı kaptı acaba? Yani bir şeyin varsa yardım edeyim sana. Ya da çobansan burada korkuyorsan patronundan sana yardım edeyim. Benim param da bayramda diyor. Niye ağlıyorsun? Ah hepsi boşanlar diyor. Resulullah gitti. Resulullah gitti. Dünya bitti artık diyor. Koyun ne yapayım, parayı ne yapayım ben? Ağlam başlıyor. Bu tabii hayalle geliyor. Kalkmış köyünden, kasabasından devesine binmiş, son peygamberi görecek. Allah'ın son peygamberi, Resulullah'ı görecek. O ümitle, O hayalle böylece. Veysel karnı gibi böyle. Aç tabi yana yana geliyor. Orada haber alınca atıyor kendini yere, saçın başı yolmaya. Ben ne yaptım böyle? Üstüme yürüdüm böyle. Ben ne yaptım? Neye daha önce gelmedim? Yok devem doğursun, yok koyunum doğursun, yok hanım doğursun, yok şu o yok bulsun derken ben ne yaptım böyle? Kendime paramparça yiyorum diyor böylece. İşte aziz cemaatimiz bu Havlan köyünden geliyor. Şam'a baktım diye orta bir kalabalık toplum. Kim bu? Tanımıyor musun? Tanımıyor. Bu Muaz bin Cebel bu. İsmi tam meşhur. Öyle mi? Resulullah'ın sahabesi. Resulullah'ın sahabesi. Resulullah'ı göremeyenler, Resulullah'ı görenler için bakıyorlar. Bak Resulullah'ı görmüş hem onun ilk sahabelerinden, ilk Müslüman'dan. Şöyle buyuruyor. Hazreti Muaz bin Cebel'i gördüğüm anda o kadar onu sevdim ki diyor. Sanki ona gönlüm aşık oldu bak böyle diyor. Ona gönlüm aşık oldu sanki diyor böyle diyor. Onu dinledim orada. Kendi kendime karar verdim diyor. Ben işte yarın sabah dedim bir namaza. Erkenden geleyim dedim böyle diyor. Erkenden geleyim. Cami kapı oturup bekleyeyim. Hazreti Muaz girerken onunla özel bir göreyim onu dedim böyle diye. Bu sabah diyeyim onunla. Uyumuyor gece. Sevincinden. Peygamber'e gören bir sahabeyi görecek. Peygamber hastalığına gidecek hasretini. Erkenden geliyor. Bir bakayım diyor camide kimse var mı diyor. İçeri girip bakıyor. Hazreti Muaz namaz kılıyor. Hazreti Muaz namaz kılıyor. Öyle Muaz ki o. Bir ara Yemen'e vali oldum. Peygamber'in vali gönderdi Yemen'e. Gönderdi. Yemen fethinden sonra da. Yemen'den bir cemaat Medine'ye geldiler. Onu şikayete peygamberimize. Ya Resulallah biz muazzamızı kılamıyoruz. Ne yapıyor Muaz? Sabah muazzam. Bir yatında Bakara suresini okuyor. Baştan başa okuyor. Doymuyor muhtemelen. Doyamıyor ki. Nasıl kanamıyor ki? Bu bir baktım diyor. Hazreti Muaz namaz kılıyor bir kenarda. Ben iki namaz kıldım diyor. Tehdit meşrit. Oturdum. Hep ayakta o diyor. Hep ayakta. Ağlıyor, şafiyor böyle artık böyle kıvranıyor, cezbeye giriyor böyle diyor. Sanki o halleri yaşıyor. Sanki Saat Köprüsü'nden, sanki cennetten, sanki cehennem, sanki hesapta veriyor. O halde sanki yaşıyor böyle ayet okurken diyor. Hafif sesle ayet okuyor. Hep ayakta böyle diyor. Bekledim diyor. Rüküye gitti. Uzun bir rükü diyor. Kalktı diyor. İki secde yaptı ama diyor, uzun secdeler diyor. Derken namazını bitirdi böyle diyor. Yana gittim diyor. Selamun aleyküm selam. Dedim ki diyor, ya Muaz, ben seni ilk defa dün gördüm. Ben Allah için seni sevdim. Seni özel görmeye geldim. Hem haber vereyim sana diyor. Ben Allah için seni sevdim. O zaman Hazreti Muaz ona şöyle cevap verdi. Allah Teala şöyle buyurdu dedi. Hadisi kutsi yani söylüyor. Vecebet mehabbeti. Allah şöyle buyurdu dedi. Vecebet mehabbeti mütuhabbini fiyye. Allah şöyle buyuruyor. Kim ki benim için, Allah bakın. Mevla buyuruyor. Kim ki Allah buyuruyor benim için birbirini severse onlara benim de sevgim, muhabbetim vacip oldu. Ben onları seviyorum. Sırf Allah için birbirini sevenler. Ve Hazreti Muaz bana şöyle anlattı muhteremde söyledi. Bir gün öyledi, Peygamberimiz diyor ki Hazreti Muaz'a, Peygamber'e bak muhteremler. Hazreti Muaz'a şöyle buyuruyor. Ehaze biyedi ve kale ya Muaz. Peygamber bir gün mescitte, hayattayken Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, Hazreti Muaz'a tutmuş elini Peygamber, tutmuş elini. Hemşire buyurmuş. Ya Muaz, vallahi ne lehubike. Ya Muaz, bak, Peygamber yeminle bakınız. Ya Muaz, vallahi. Ya Muaz, Allah'ım ederim, ben seni seviyorum. Tamam Muaz ne oldu ama ne oldu mu? bir peygamber, bir Allah'ın Resulü sahabesine böyle buyuruyor. Ya Muaz, Allah'a yemin ederim, ben seni seviyorum. Sümme usike ya Muaz. Peygamber sonra şöyle buyurdu ona. Ya Muaz, sana bir de şöyle özel vasiyetim var, tavsiyem var. La tede anne fidibri küle salatin. Her beş vakit namazdan sonra ille bunu oku, bunu söyle. Buyur muhteremler. Bunun özel bir, bu duanın özel yeri var şimdi muhteremler. Resulü Aleyhisselam Hazretleri adamı elini tutuyor. Ya Muaz, Allah için seni seviyorum buyuruyor. Ona özel tavsiye ediyor. Sevdiği için. Ya Muaz, her farz namazdan sonra, yani duadan, dua ederken de öyle oldu vereceğim. Her namazdan sonra sakın bunları bırakma. İlle bunu oku. Çok kısa muhtemelen. Tekulü, şöyle dersin diyor. Allahümme e'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik. Çok kısa. Bunu inşallah muhtemelen belli bunu inşallah. Okuyalım böyle işte. Yani Peygamberimizin sevdiği Muaz'a özel tavsiye bu. Anlamını vereyim inşallah. Allahümme. Buradaki sonda mim şeddeli mim var. Bu yağdan ibez deniyor buna. Yani aslı ya Allah. Buradaki yağ da ey yüce Allah'ım. Azamet sahibi Allah'ım, Rabbim. E'inni, e'inni, bana yardım eyle, i'ane, bana yardım eyle. Ala zikrike, seni zikredeyim, yardım eyle de seni zikredeyim, senden gafil olmayayım. En kötü şey, Allah'ı unutmak muhtemelenler. Gaflet deniyor, gaflet. Bir Eylullah şöyle buyuruyor, bir insan diyor, zamanın bütün ilmini bilse, bir insan zamanın, çağının bütün ilmini bilse, bu kimse diyor, dört kitabı, kutsal kitabı yüzse ezberlese, bunları bilse, ama Allah'tan gafil ise, beş bin etmez imanında. Boş, boş benedir böyle. Yani papağan gibi takır takır takır takır bilmiş, haydi diyor. Bütün mesele zikrullah. Yani Allah'ı hatırlamak, Allah ile beraber olmak, onu unutmamak, Allah'ı unutmamak böyle şey. Namazda, evde, yolda, işte, güçte, her bir yerde, her bir yerde Allah ile olmak. Tabi bu arada dil ile de Allah'ı zikretmek, dil ile de. La ilahe illallah, la ilahe illallah. İsteyen daha kısa, Allah, Allah. Yani bir aralık böyle. Allah, Allah değil de Celaluhu, Allah derken sondaki H çıkacak. Bütün iş H'de. O çıkmadığı mı anlam bozulur mu? İş onda. Allah, Allah, Allah diye. İsteyen kelime tevhid, kelime tevhidde kalbi daha çabuk cezbeder kalbi tevhid. Cezbeder kalbi böyle. La ilahe illallah. La ilahe illallah diye illallah bilhassa böyle. İllallah sonra çıkacak. Bu kalp bunu söyleyecek ama muhtemelen. Bu kalp bunu söyleyecek böyle şey. Şimdi bir lisan-ı zikir deniyor. Dilin zikri var. Buna evlullah laklakay-ı lisan diyorlar. Evlullah dilinde. Laklakay-ı lisan. Yani dilin laklakası böyle. Dilin laklakı gibi böyle şey. Böyle şey. Yani bir insan diyorlar, kalbi Allah'tan gaflette ise, eline tesbihi, püskülü güzel, kokusu güzel, taneleri, incir taneleri güzel, yani diliyle, la ilahe illallah, la ilahe illallah, üste, üç yüz, beş yüz, ta ta ta çekiyor, diliyle, ama kalbden gafil. Ne diyorlar buna? Laklakay-ı lisani, dille kalırsa. Ya kalp ile. Dil, kalp birleşecek. İki uç, artı eksi birleşecek. Dil, kalp de onu söyleyecek. Dil söylerken. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, böyle kalp söyleyecek böylece. Akıl onu olacak, olacak. Bin söyleyecek, 100 sefer söyle, 10 sefer söyle, 1 sefer söyle. Yani böyle söylemeye çalışalım. Böyle söylemeye çalışalım. Bir örnek vereyim muhteremler. Gerçi çok, yani geniş hazırlamış dersi ama bitiremeyeceğim dersi herhalde. Asr-ı Saadet'te, Medine döneminde bir kabile vardı Medine'ye yakın. Beni Kelp kabilesi diye. Beni Kelp kabilesi. Kelp, affedersiniz, köpek demektir. O kabilenin çok koyunları olduğu için, tabii köpeği de çokmuş, koyun olduğu için, ona o kabile o isim verilmiş. Beni Kelp kabilesi diye isim verilmiş. Kabile, zengin kabile, büyük kabile, kalabalık kalebe, kabile. Kabile reisi de diyeteli kelbi denen kişi. Çok yakışıklıymış ama İslam düşmanı, Kur'an düşmanı, bilhassa Peygamberimizin özel has düşmanı Peygamberimizin diyeteli kelbi, kabile reisi. Yani Peygamberimize çok suikastlar tertip ediyor, öldürmek için Peygamberimizi. Öl düşman Peygamberimize. Bir gün sabah namazında o güzel sevgili Peygamber Aleyhisselam Hazretleri muhteremler namaz kıldırır sahabelerine, döndü hesabına, ona sabah ediyor Peygamberimiz. Tabii ne mutlu onlara muhteremler. İnşallah cennete Allah bizi göstersin onlara inşallah. O anda Cebrail Aleyhisselam geldi, buyurdu ki Ya Resulallah, Cebrail Aleyhisselam, Ya Resulallah, Dihye'nin kalbine iman nuru geldi. İşçi Allah diye yanıyor. Yolda. Medine yaklaştı. Biraz sonra gelecek buraya. Peygamberler tabi onların özel halleri var peygamberler muhteremler. Peygamberler. Hem peygamber eshabına sohbet ediyor, hem Cebrail'e konuşuyor, sohbet ediyor. Biraz sonra kapıdan henüz alacakaranlık, bir karartı, bir insan yani geliyor. Baktı sahabeler, kim bu acaba diye. Tabi sahabeler o anda hep teyakkuzlu sahabeler. Henüz daha İslam tam bir etrafa daha çevre yerleşmedi. Sahabeler teyakkuzda, düşman gelmesin diye. Baktı sahabeler, diyetler kelbi. İslam düşmanı, peygamber düşmanı. Hem öne ona kalkıştaşırıca, tabi her insan var işler sahabe içerisinde. Peygamberimiz şey buyurdu, gülümse de oturun, oturun, oturun, oturun, oturun, oturun bir yerde. Otururlar, açın yolu şöyle bakalım dedi, yol açtı bu şekilde. Ama yine sahabeler, biraz gene sahabeler teyakkuzda gene, bu diye bu. Aniden saldırır bir şey yapmasın diye, gene sahabeler teyakkuzda. Hadiye, Peygamber peygamberimizi tam böyle görünce mihrapta oturuyor. Tam peygamberi görünce diye kelbinin dizlerinin bağı çözüldü. Daha önce görmüştük peygamberimizi ama küfür halinde görmüştü. İnkarcılıkla görmüştü. O anda kalbi kapkara idi. Kapkara kalbiydi. Katıydı kalbi böyle. O iman nuruyla öyle bir hale gelmiş ki o anda bu ilk an daha fazla olur, herkes olur, daha fazla olur bu. Öyle o hale gelmiş ki, yani keşfi açılmış belki neyse mi? O güzel haliyle Peygamber böyle gördüğü anda dizlenen bağ kesildi böyle. İçi yandı böylece. Artık yürü, zor topalan başlayıp şey yapmaya. Peygamber çıkıyor rıkasını yere serdi. Ya diye otur üzerine. İlisina, otur üzerine. Hadiye oturur mu tabi Resul hırkasına? Hırkayı aldı, öptü, baştan sürdü, oturdu önüne. Ya Resulallah, ben sana çok düşmandım. Kur'an'a düşmandım, Allah'a düşmandım ben aşağı. Ama o güzel Mevlam beni atmadı kulluğundan gene. O Mevlam beni terk etmedi kulluğundan. Bana Rabbim nasıl bir iman nasip etti. Müslüman olacağım. Ya Resulallah. Peygamber buyurdu ki, tut elini, tut elini. Hep beraber söyledi sahabeler. Bir söyleyeyim inşallah. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Hadi diye Arap tabi muhteremler. Anlamını biliyor. Anlamını bildiği gibi bir de her şeyin İncil'i var ama. İncil'i var. Allah'tan başka ilahi yok derken o anda hadi diye sanki bütün alemi dolaştı böyle. Alemi dolaştı. Her şey aciz. Her şey fani. Allah bir. Başka ilah yok böylece. Bunu bir defa söyledi. Bir defa söyledi. Nasıl bir tavuk kesilince tavuk bir çırpınır ya muhtemelen. Çırpınır. Buna bir cezbe gelir. Cezbe deniyor böyle. Cezbe çok kutsal bir hal cezbe. Allah'a çekilmesi onda böyle. Cezbe geliyor buna, başlıyor sarsılma böylece. Hem onu sarsılıyor, sarsılıyor. Peygamber teselli de Sıfat Peygamber sonra durdu kendisine. Şöyle dedi, ağlıyor ama. Ah ya Resulallah. Ben çok boş yaşamışım ya Resulallah. Çok günahım da vardı ya Resulallah. Şimdi ne olacak halim? Şimdi hakkı hak olarak görebildi, keşif açıldı. Cebrail Aleyhisselam geldi. Ya Muhammed diye söyle. Mevlam buyurdu ki, ölü iman etti, o kelimeyi tevhid-i şahit öyle söyledi ki, onun bütün zerreleri, hücreleri, bütün duyuları, gönülleri, her şeyi onu söylerken, onun bedenine günah kalmadı, hepsi yıkıldı gitti. İşte bakın muhteremler, Allah Teala zikir etmek. Şimdi bizler alıştığımız bazı günahlardan kopamıyoruz muhtemelen. Hepimiz kopamıyoruz günahlardan. Yani ah büyüyen kimse gücenmesin muhtemelen. Biz sigara bırakamıyoruz mesela değil mi? Bırakamıyoruz işte bunu. Kimse de almasın muhtemelen. Kopamıyoruz bence. Hepimizin var ama. Yalanı var, gıybeti var, şusu var, busu var, göz harama kaçıyor, şusu busu var. Haramlar tam günü koruyamıyorlar. Hepimizde bir şey var. Günahtan tam kopamıyoruz. İslam'da yaşayamıyoruz. Efendim işte ben bu kadar yapabiliyorum. Elimizde mi? Sana mı bana mı kalmışlar? Neden sahabe ödemeler demeli sahabeler? Sahabeler. Onunla harama bizden daha bağımlıyız sahabeler. Müşrik zamanında, müşrik döneminde. O fuhuş açıkça. Şarapları, evde yapılan küpte şaraplar. Hepsi alkolü bağımlısı. Kumarı, zulmü, bası, öyle ahlaksız, hayvansız bir dönemdi böylece. Bakınız, bir peygamber önünde bir defa kelime-i tevhid-i şahit bir defa getiriyor. Ama öyle getiriyor ki, inanıyor böyle. Tasdik ediyor. Allah'tan başka ilah yok. O da yaratan bak. Lehü mülk, onun mülkiyet, onun hakimiyet, onun egemenlik, irade onun muhteremler. Toprağı atoma can verir, hücre yapar onu. Ya. Ölü toprağa Allah hayat veriyor toprakla muhteremler. Allah diri öldürüyor, tekrar diriltiyor. Yeri bozar tekrar yapar, gök bozar tekrar yapar. Kim ona karışabilir? Peygamber yanlışına karışamıyor muhtemelen. Peygamber de korkuyor Allah'tan bence. Ondan da sorulacak peygamberlere. En büyük Cebrail melek, o da titriyecek mahşerde. Titriyecek. İşte az cemaatin bakınız. Peygamber öyle buyurdu Muaz'a. Ya Muaz, sana tavsiye. Her namazdan sonra bunu bırakma. Allahümme e'inni ala zikrike. Allah'ım bana yardım eyle. Sen yardım eyle Rabbim. Seni zikredeyim. Layıkıyla zikredeyim. Yani lakrakayı lisan değil. Yani tak tak tak değil. Akılla, dille, kalple zikredeyim. Ve şükrike. Bak. Üç şey bu işte burada. Allahümme bildiğiniz. İkinci kelime e'inni. E'inni. Üç şey. Evvela zikir üzerine, Allah zikrike ve şükürke ya Rabbi bana yardım et de sana şükür de edeyim. Bak, şükür etmek kolay mı? Bak değil, değil mi? Değil de onun için böyle. Bak, kolay değil. Nedir şükür? Şükür nimet Allah'tan bilmek. Ben işim. Efendim boyun posun yerinde. Sen düzün hücreleri, sen düzün hücreleri. Ya. Kim dizi bu hücreleri? Gözü, beyni, organı yaratan kim muhteremler? Akıllı veren kim? Nimeti yaratan kim? O nimetten kişi yaralandıran da kim böylece? Sonra bakın muhteremler. Allah'ın kurduğu düzen bakın, Allah'ın kurduğu sisteme bakın. Sisteme bakın böylece. Hangi şeyin çok gelmesi lazımsa, onlar Rabbim hem onların görüntüsü güzel, kokusu güzel, onların tadı güzel bak. Hangi şeyin fazla yenilmesi lazımsa, elmadı, armutur mesela, meyveler, bu gibi şeyler, görüntüsü de güzel, kokusu da güzel, tadı da güzel bundan bu şekilde. Hangi şey ancak gereğinde alınmak gerekiyorsa, ilaç olarak, onların görüntüsü de kötü, karamara bir şey, kokusu da kötü, tadı acı. Azalması lazım ondan muhtemelenler. Allah'ın kurduğu denge düzen bak muhtemelen. Denge düzen böyle şey. Muhtemelen hayvanlar buna tabi. Hayvan da buna tabi muhtemelen bak. Şimdi hayvanlar otarken önce kokuya bakar. Hayvan bilmedi otu. Bir koklar. Sonra hafif bir tadına bakar. Onu yer. Dikkat edin ben dikkat ettim muhtemelen. Araştırdım bu konuyu. Özellikle dikkat et hayvanlara baktım. Hayvanların bazen muhteremler acı otu az alıyorlar bakın. Baktın mı bu şekilde ben işte. Biliyor onun acı olduğunu biliyor, kokuyu kötü olduğunu biliyor. Hayvanlar bir kere ondan alıyor ben işte. Bak. Demek ki hayvanın sağlığı için az alması lazım ondan bak. Allah gönlendiriyor muhterem bu şekilde ben işte. Allah'ın koyduğu sistem, düzen. Düzen ben işte. Elmanın tadı çok güzelmiş. Evet, kavun çok tatlıymış. Ama damak tadı olmasa hepsi boş, saman gibi olacak. O damağa tat alma duygusunu veren kim muhtemelen bak, kim böyle şey? Damak tadı bir laboratuvar bak. Hemen tahlil yapıyor, çok güzel yiyebilirsin. Ya. Koku da, o da bir laboratuvar bu şekilde böyle. Koku da güzel. Alabilirsin bunu muhtemelen bu şekilde böyle. İşte nedir şükür? Şükür kul diyor ki ben acizim. Değil mi? Güneşi yaratan o, değil mi? Toprağı yaratan o, yağmuru indiren o. Toprağındaki ölü atomları meyveye, sebzeye çeviren, kuralı koyan da yüce Allah. Bu dengeyi kuran da yüce Allah muhteremler. Onun koyduğu kural da o sen gidiyor bunlar. Evet, ziraat mühendisleri çalışıyorlar efendim. Bazı geliştiriyorlar bir şeyler. Ne yapıyorlar? Bakıyorlar efendim. Bu sebzeyi hangi elementler şu eksik. Onu özel veriyor, dışarıdan veriyorlar. Onu tamamlıyorlar muhtemelen. Allah'ın koyduğu zengi değiştiremem muhtemelen. Değiştiremem bu şekilde böylece. İşte bak ne diyor Peygamberimiz? Ya mu Allah'a bunu dua et. Allah'ım hatta Türkçe söyleyeyim muhtemelenler. Söyleyin. Ya Rabbi Allah'ım senin zikredeyim, zikretmem üzerine, senin şükretmem üzerine bir de sonunda hüsnü ibadet geliyor. Sana ibadet güzel yapayım, bana yardım eyle. Allah'ım yardım eyle, sana şükür edeyim. Üçüncüsü, ve hüsnü ibadetik. Tabi muhtemelen Arapça olsa, Peygamberimizin kullandığı kelime aynen kullanılsa, başka muhteremler. Yani bu da bir de, Peygamberimizin dua ettiği kişi müşterek olur böylece. Onun için bunu belirleyin inşallah. Tekrar söyleyeyim inşallah. Allahümme e'inni ala zikrike ve şükrike ve hüsnü ibadetik. Üçüncüsü, ya Rabbi yardım eyle sana ibadetimi en güzel şekilde yapayım. Canım sen kıl nasılsa kıl. Yok, yok muhteremler. Namazı kime karşı kılıyoruz muhteremler? Kimin huzurundayız? Niçin oruç tutuyoruz? Demek ki ibadetleri de en güzel şekilde yapmak, Yüce Allah'a takdim etmek. Bir adı şerif inşallah hemen özetini vereyim işte mealin inşallah. Bu konuda çok adı azlamış ama zaman dar geldi. Şimdi muhteremler konu şuydu. Allah için sevmek. Müslüman birbirini. Peygamber şöyle bir adı, adı uzun biraz da. Türkçe meali hemen vereyim inşallah. Şebri Aleyhisselam Hazretleri, bir mümin, gerçek mümin, mümin-i kamil, bir meclise, topluma girse, orada 100 kişi var. 99'u münafık, fasık. İşte tek bir Müslüman var. O gelen Müslüman mümin de toplum bilmiyor ama. Kimse tanımıyor. İlk defa bir topluma geliyor. Bu toplumda 100 kişi var. İçinde tek bir mümin var, Müslüman var. Öbürlere münafık, şunlar bunlar. Gelen mümin bunların hiçbirini tanımadığı halde içeriye şey bakınır. Bakın ne yapar? O mümini bulur, o yana gider, onunla uyum sağlar. Yine hadis-i şerif devam ediyor. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Bir münafık da, İçi dışı başka, İslam'a karşı şu bu. Kötü bir insan da. O da yabancı bir yere, topluma gitse, bir yere gitse. Orada yine 100 kişi olsa. Örnek artar bu. 100 kişinin içinde bir tek kötü münafık var. 99 halis Müslüman. Ne yapar münafık? Baka bakar, o münafığı görür, onun kalbi ona ısınır, o yana gider. Şimdi bu böyle oluyor muhtemelen, bakmalı böyle işte. Oluyor. Bunun için eğer bir insan iyi bir kişiyi sevebilmiş ise, onunla ülfet muhabbet edebiliyorsa, o kişi buna şükretsin muhteremler. Demek kendi iyi ki, iyi insanları sevebiliyor. Sevebiliyor muhteremler. Ve buna bir evlullah örnek veriyor bu şekilde. Kuşları örnek veriyor. Şöyle buyuruyor, onu da öz yapayım inşallah. Kuşlar diyor, her cins kuş ancak kendi cinsiyle ülfet sağlar, beraber uçarlar, beraber gezerler. Örnek veriyor. Güvercinler kendi aralarında. Karga ile güvercin karışmaz. Karışma bu temel. Kuğu kuşu vardır mesela, güvercine benzer. Alaka değildir ama kuğu kuşu ya, kuğu kuşu ayrı gezer. Kuğu kuşu ne güvercine karışır, ne kargaya karışır bu temel. Yani her cins kendi cinsi ülfet eder böyle şey. Şimdi hayvan insan şu fark var. Hayvanlarda tek sıfat vardır hayvanlarda. Mesela buyurun köpekte gazap, kurtta haset. Bu gibi sıfatlar vardır. İnsanlarda hepsi var böyle. İnsan alemin özü olduğu için insanda, hayvanlarda hepsi var insanda. Demek ki bir insanın sıfatı gazap sıfatı, köpek sıfatı ise öylesini bulunmaktır. Mesela bir kişi iş icabı, görevle, memuriyetle, tayinle uzak başka bir memlekete gönderildi. Tayin edildi oraya. Gitti oraya. O gittiği yerde kimlerle görüşür? Muhteremler. Hem hanımı hem erkeğe bakın değil mi? Kimlerle görüşür? Kendi dini açıdan ne yerdeyse, nasıl din artı ne yerdeyse kendisi, öylesini bulur muhteremler. Efendim namazını kılıyor ama, o kadar namazı kılıyor, fazla öyle incelemiyor, haram haram bilmiyor, öylesine bulur gittiği yerde böyle. Gittiği yerde tam tekrar Müslümanla uyum sağlayamadı muhtemelen. Sağlayamadı bu şekilde efendice. İşte adı cemaatimiz inşallah veda izniyle muhteremler böylece Allah'ın sevgili kullarını böyle sevmeye çalışalım. Onlarla beraber olmaya çalışalım inşallah Teala. İşte öyle olabilirsek inşallah mahşer günde bize Mevlam buyuracak. Ey kullarım bakınız. Ya ibadî bak. Ey kullarım Allah kulum diyecek. Size korku yok. Korkmayın, hiç korkmayın. Zebani kim? Cehennem kim? Sırat köprüsü ne oluyor bak. Allah biliyor. Kullarım korkmayın, kullarım korkmayın. Mahzun olma, üzülmeyin de geçmiş yaptıklarınıza da. Buyurun içeri girin bakalım. İş veren bize anlayırsın inşallah. Bu teyemler size bir müjde vereyim inşallah cemaatimiz. Sahabeler Medine'de yeni bir Müslüman geldiği zaman çok sevinir sahabeler böylece. Onların bayramı olur muhtemelen, bayramı olurdu böylece. Yeni bir Müslüman geldi Medine'ye, Müslüman olduğumu, hatta çoğu çocuk bütün koşuyor da böylece. İçimizde muhtemelen yeni Müslüman vardı, kardeşimiz böylece. İngiliz doktor muhtemelen böylece. Karşısında cama efendim muhtemelen kandırlar. İyi onunla tanışın inşallah muhteremler. Allah razı olsun kendisinden. İngiliz doktor muhterem, Müslüman oldu elhamdülillah. Lillahi Fatiha.